یا دا غی کورونه روان شي، یا دا غی بچی قیدیان شي، اغی تا سه تکلیف ورسی. نو دا دریم ادب دی چې په اړه خبره کې تاسو تحقیق کوئ، وضاحت طلب کې چاپی رو ګرځې، مشرانو ګورې، دا غی قوم حالات ګورې، یا یا واقعی دا خبره داسې ده لکه څنګه چې دا خلق وی او یا مونږ ته چا وی، او کنا دې سړی غلطی کړې ده، غلطه خبره مشهوره شوې ده. نو چې تاسو د تحقیق نه مخکې مخکې یو کار وکړئ، نو بیا وخت پیمانه یې، لہذا تحقیق کوئ. دا درې مدب دی. خو اول الله دا بشارت ذکر کوي چې کم خلق د دې آدابو پابندی کوي، نو الله وی دا غی حال لگو گورا. ان الذين يغضون اصواتهم، يقينا اركسان يغضون اصواتهم، تغي كتكي خپل اوازونا، غلي كي خپل اوازونا عند رسول الله، دا الله دا پیغمبر خواكي. مخ کې وې کنه اوازونه موجه ته د پیغمبر په आवाज باندې پتاوا او په زور پیغمبر ته چغې مو وه، لکه څنګه چې تاسو په خپل منځ کې یو بل سره عادت ته نه، پیغمبر تاسو په شان نه دی، اگر چې هغه هم انسان دی، تاسو هم انسانان دي، خو هغه له الله یو مقام ورکړی دی، الله ول نبوت ورکړی دی. د عرش نه جبرئیل علیه السلام را روان شي او د الله پیغام راوالي، نو مدینه تراشی، مکی تراشی، نبی علیہ الصلات والسلام سره کینی او د الله غ پیغام وته ووري، یا صورت او یا آیاتو، هغه ستاسو د ژوند نظام دی، ستاسو د ژوند قانون دی، ستاسو د شپې او دروازه قانون دی، هغه پیغمبر تاسو ته وخی. نو په تاسو کې هر یو خدا سره نه ده کنه چې هغه سره جبرئیل علیہ السلام راځي، په تاسو کې هر یو داسې نه دی چې الله د مکې نه روان کړي او بیت المقدس ته ورسي، او دا غزین روان کړي نو عرش مولا ته ورسي. پخوانی سور انبیا تیر شوي، د ډېرو مشرانو سره ملاقات وکړي، جنت وویني، دوزخ وویني. تاسو خو داسې نه یې کنه، الله دله یو شان ورکړی، یو مقام یې ورکړی، یو مرتبه یې ورکړی ده. نو تاسو چې د هغه مخکې خبرې کوئ، نو هغه داسې مه ګڼئ لکه څنګه چې تاسو د یو بل سره خبرې کوئ. په تاو اوازو، هغه ته چغې والو، داغه بدوی، داغه گستاخی، داغه توهین، نه په ادب او په احترام سره هغه سره غلی کینه، داغه خبره واوره، خپل خبره چې څه کوي هغه ته وکړي، خو خو په احترام سره او په ادب سره، خپل آواز د پیغمبر د آواز نه موچه ته وي چې هغه ته تکلیف ورسي. په تاوا په ادب بې ادبۍ سره هغه ته خبرې مه کوئ، بلکې خدا ادب او د احترام د لاندې. نو الله وایي چې داسې سوکي چې زما د پیغمبر احترام کوي، داغه قدر کوي، او چې هغه سره خوا کې کینی، نو غلی غلی ناست دی او په آرام آرام سره هغه خبرې کوي چې پیغمبر ته زما د آواز د وجې نه تکلیف ونه رسي. الله صفت څه کوي؟ اولئک الذین، دغه کسان چې دا خپل آوازونه د پیغمبر په مجلس کې غلي کی، په ادب او په احترام سره خبرې کوي. امتحن الله قلوبهم، خالص کړی دی الله زړونه ردی لتقوا، د پاره د پرهیزګارۍ او د تقوا. امتحن الله قلوبهم لتقوا، امتحن استعال له. مفسرین وی دا دې لفظ پله ماده د میم ح او نون محانا، عرب وی محنت الادیمه، سرمن در ساروی سروینه سارمن ویستا او پزمکه باندې دی خوراکړه، نو هغه سو زه په ځای چرونه ده، نو ته وته کینه چې نه هغه دی ټول انوار کړه، خوره دی کړه، لا ول هغه لږه ښکاري نو بیا خوره شي. عرب په داسې وخت کې وی محنت الادیمه، هغه سرمن می پزمکه باندې مکمل د هر طرف نه خوره ورکړه. دلته سمانا کوي مفسر، اولئک الذین امتحن الله ای وسع الله قلوبهم للتقوى، الله فراخ کړی دی زړونه د دې صحابه او تقوا ته او پرهیزګارۍ ته. کوم خلق چې د پیغمبر احترام کوي، داغه په خوا کې ناستې او غلی غلی خبرې کوي، پیغمبر تنګی نه، بې ادبی نه کوي، بې احترامی نه کوي، الله وی د دې زړونه ما تقوا ته فراخه کړی دي. دا تقوا او پرهیزګاری په هغې کې الله را دننه کوي، الله پکې ول ځای ورکوي. امتحن الله، خلاصه مفسرین راوباسي د امتحنا دا اخلاص اخر کې دی، دا خلاصه راوباسي. دغه کسانو امتحن الله خالص کړی دي الله قلوبهم، اور اللہ ځان ته نسبت کړی دی. امتحن فاعل الله دی. الله وی ما فراخ کړو، ما خالص کړو د دې صحابه و زړونه لتقوا پرهیزګاری ته. اوس تقوا خو په هر عمل کې پکاریږي که نه؟ یو سړی وی زم واحد ما کلمه ویلې ده لا اله الا الله، او د کلمې سره سره دی روان دی یا بت ته ولاړ دی یا پیریانو ته آواز کوي یا پیرانو ته آواز کوي پیره را مدد شي یا غوث العظم ته آواز کوي پیر بابا ته آواز کوي ګرځي داسې په کله یو زیارت ته او کله بل زیارت ته، کله د انسان نه غواړي او کله د پیري نه غواړي. د ده په عقیده کې تقوا نشته. تقوا معنی څه ده؟ دا زړه دې اوس صفاکه که نه؟ څه مطلب؟ تا خو کلمه وویل چې لا اله الا الله، نو د دې کلمې خو د دې شرک سره نه لګي. دا خو په خپل منځ کې داسې دي لکه اور او اوبه. دا خو په خپل منځ کې تیر سخت د یو بل سره دي، دشمنان دي. توحید الله یو ګڼل او شرک بل ورسره حصه دار ګڼل، دا خو ته دواړه دشمنان یو ځای کې. ته ځان ساته د غیر الله نه، بل چا ته آواز ونه کړي، بل ته را مدد شو نه وای، د بل په دربار کې ونه درېږي، د بل نه ونه غواړي، د بل نه تمه ونه کړي. چې کله ستا په زړه کې د الله نه یره راله، د الله نه تمه راله، دا الله نه اسره راله چې الله ستا نه یریږم، ستا نه غواړم، ستا نه به سوال کوم، ته یوې، تا سره بل څوک حصه دار او شریک نشته، نه دې ته وي تقوا، ځان دې شرک نه بچ. او چې ته په زیارتونو ګرځې یو بل پسې ګرځې، نو دا خو تاره شرک نه ځان بچ نه کو. دغه ایمان تاله څه فایده نه درکوي. دغه ایمان خو د مشرکانو دی. الله وی کلمه هم ویلې ده وما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، او ورسره شرک هم کوي. دا ایمان هېڅ پیدا تاله نه درکوي. دویم توه وی دره زه متقیمه پرهیزګار یم، مونسکه ها نو چې مونسکه او بار روزي نو پغلا ورشي په پکت راغستره او مومن مسلمان مړ کی، نو جګړم کې کنزلم کې داروغم وای، نو تا خو مخکې مونږ وکړو، نو چې مونږ دی وکړو دا نیک عمل دی. نو دې نیک عمل په کار دار چې د بد عمل نه ته منې کړی وې که نه؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نو دې په لور سره بې حیايي کوي، دروغ وایي، چوغلي کوي، غیبت کوي، ټوله ورځ دا ته څنګه مونځ کوې او څنګه ځان ته متقي وایي؟ متقي به ته اله جوړېږي چې مونځ کوې نو د غلا نه به ځان بچ کړي، د دروغ نه به ځان بچ کړي، د غیبت نه به ځان بچ کړي، د چوغلۍ نه به ځان بچ کړي، د دې ګناهونو خواله به نه ورځي. نو دې ته وایي تقوا. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، الله وی دغه کسان دي چې ما د دې زړونه خالص کړی دي تقوا ته. دا غي په زړه کې خالص تقوا ده، د هر ګناه نه ځان ساتل دي. او چې د هر ګناه نه ځان وساتو نو ته متقی شوې، ته پرهیزګار شوې. اوس دا الله صفت ته چا وکړو؟ اولئک الذین، او دا څوک دي؟ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري او صحابه کرامو. کم خلقو چې د پیغمبر په خوا کې به په زوره چغې نه والي، د نبي علیه الصلاة والسلام احترام یې کوو، نو د هغه احترام او د هغه د سنتو احترام او د هغه د دین احترام. چې کله تا کې دا عمل راغی نو الله وی لهم مغفرة، مخکې به سړي نه ګناه شوي که نه؟ د دې دپاره بخنه ده و اجر عظیم، او اجر دی لوی. همدا وجه وه چې دا آیاتونه کله نازل شو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر توی والذی بعثک بالحق، قسم می دی پا غزات پانے چی تی پا حق پیغمبر راغلی، لا ارفع صوتی بعد هذا. دا دی آیاتونو ننازلی دون رست چی اللہ منتویلی دی چی لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی، نا اید اللہ پیغمبر آئندہ دا پارا بزما آواز دخپل آواز نتیز نمونی. دی رب تقصد عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالو صحابه وی چې هغه خبره کوله نو مونږ به نه پوهیږو چې دا دې سوې. خود ربو چې پیغمبر ته به خبره ورولہ بس داغی ہو باغ وقت سرا عمل شروع سپتمبر پکی نہ تیرے دو وقت پکی دورہ نہ تیرے دو پرون ما تاسو تو ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ دے رکش نو چتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوسو کد مرگرونا موسی ابن انس وی وی زما پلار ما تو انس رضی اللہ تعالی عنہ چې ما پیغمبر تو وی چور غزب دا معلومات کو منو هغه ور پس راغی او کور کې ناس تو ډیر خپه سره ښکتا کړو نو تپوسو کو وی دا ولی وی یا تون نازل شوی چې आवाज مو چتا وی او د ډیر اوچت आवाज نو وس هغه خپه دي چې زما عمل خو برباد شه زه خود ور والو نو ګرځیدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو غوښتو او وته وی ثابته یو خبر زما و راما تر ده ان تعيش حمیدا وتقتل شهیدا وتدخل الجنه دا دی خو خنه ده په دې باندې راضی نه چې ته په دنیا کې خو خسته ژوند تیر کی او بیا په دنیا کې شهید شي د الله په لار کې او جنت ته داخل شي ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی بل رضیت یا رسول اللہ ببشر اللہ تعالی و رسوله چې الله ما لزیر راکو او تر له زیر راکه په دې زیر باندې زه خوشاله ما زما د پاره د دین بل د نیک بختیا کوم خبره ده واقعا را له یمامی د دې علاقې مسالمه چې پیدا شوه بنو حنیفه والا هغه دعوا کړې و د نبوت خالد رضی اللہ تعالی عنہ دغه جنگ سے پسالار دے او دے پاغی کی دے دے او جیبو واقعام دا حیران بشو تا دے او خیستہ زغروا دا سر چانو پا دے مجاہدینو کی دے پاغی کی شہید شو نو چھ سنگ شہید شو نو پلار کسان تیرے دو مسلمانانو تابلوم صحابیو اگر چھو کاتو چھ ثابت خپروت تے شہید شو دے نو دا غنہ غزغر ویستا نو لخکر په هغه سر کې چې تر لري هلته ځان سره کېښود او کپڑے پرې پاسه کېښودې دی اوس شهید شوی دی نو بل صحابي په خوب کې ولیدو نو دی ورته په خوب کې وی پلانی زما یو وصیت تا ته کومه زما دا وصیت دی هغه وی څه وصیت دی اوس هغه ودرې غریب ځان له په خوب کې دی ولا په خوب کې راغی مفسرینو دا واقعه ذکر کړې ده ورته وی زما دا وصیت دی چې لاڑ بشی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب زما وصیت کی او زما زغر دی مسلمانانو کی او سڑے راغ او غ زما نوستا ویڑا او دل لخر پا اثر کړي او دا غی نه خدار چې غ پیجامې د پاسې خیر خپلې وی ښا اغه لاړ خالد ته وی رضی اللہ عنہ خالد ابن ولید لګیرو او لاړو او غ زغر راغ نه راواغستا او بیا اگر سڑی توی زو اسلار شنو اگر راغی خلیفہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ دا اگر تا اگر وسیعت وورو او دا خوب وسیعتو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اگر وسیعت بانی عملو کو کتابو نوی وی دارون بے سڑے دے چی پا خوب کی یو سڑی لی دلے دے او پا خوب کی او تا وسیعت کردے دے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اگر وسیعت بانی عملو کو چی بس تا سنگ ویلی دے مونگا بس تا مال سر وما قسی وی ادا ثابتو دوم داوی چې والله زما دې په الله باندې قسم چې لا ارفع صوتي على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا زه بخپل आवाज د پیغمبر د आवाज نه چرته نه وجتو الله وي اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى دا خلقته چې الله پاک د دې زړه تقوا او د پرهیزګارۍ د پاره فراخه کړی دي خالص کړی دي نو الله خالص کړو الله کولاو کړو الله دا غی پزرونه کې تقوا واچوله لهم مغفرتون او که دا غی نسو گناه شوه نو لهم مغفرتون اللہ وی موتا گناهون بخلی دی و اجر عظیم او لوی اجر نو یو امتحن الله قلوبهم دویم لهم مغفرتون درم و اجر عظیم اللہ سور الوی سیپت ذکر کده چا چې د پیغمبر احترام کوي او قدر کوي او چې دی وخت سوار لسم صدې کې یو سړی پیدا شي په مسلمانانو کې او د پیغمبر توهین وکي او یی مسلمان نو مسلمانانو لګي يهودو لې ورکی هغه ته پته ولګي چې یاره څوک به مړ کی يهودو لې ورکی وې د تاسو واخلې لکه چې څوک ګستاخی کوي د پیغمبر نو هغه د يهودو سره مناسب دی يهودو هم د پیغمبر توهین کوي او ژوند کې او وسیم کوي. نو چې څوک په مسلمانانو کې پیدا شي نو زمونږ مسلمانان یې ولور کوي، دالته ځان سره سنبال کوي، دا تاسو سره برابر دی، ځکه چې تاسو هم زمونږ د پیغمبر دشمنان یا او د هغه توهین کوي او دیم د پیغمبر توهین کوي، نو هغې دی ورکي. د دې به څوک څه صفتو کې اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی. عمر رضی الله تعالی عنہ جماعت کې مسجد نبوي کې دی او دې کې څو دوه لکان ناغلي دي، هغې یو بل سره خبرې کوي او په تیزه لګیا دي، شور او زوږی جوړ کړو. عمر رضی الله تعالی عنہ راغی او ته وی اتدریانی این انتما، ای تاسو ته پته ده چې تاسو په کوم ځای کې یې؟ هغې غلی شو. مطلب د عمر صاحب دا و چې تاسو په مسجد نبوي کې یې کنه، دا د پیغمبر روزه ده او دا مسجد نبوي دی، تاسو ته پته لګي این انتما؟ او بیا دې تپوس وکړو من این انتما، ای تاسو له کوم ځای یې؟ هغې دواړو ورته وویل من الطائف، وی موږ له طائف نه راغلي یو. ورته یې بس شکر ادا کړي، لو کنتما من اهل المدينه لاوجعتكما ضربا، وی خدای چې د مدینې نه یا د بار نه راغلی یې مېلمانه یې، کنی نو ما بس تاسو سره منستې وه، تاسو ما طریقه خولې وه چې خلک څنګه خبرې کوي. نبی علیه السلام دنیا نه تللی دی، خو صحابه د هغې نه وروسته هم احترام او قدر او مسجد نبوي کې تر اوسه پورې په تاو او په زور سو خبرې نه شي کولی. امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. کم خلق چې ردی ادب نه نو خبر، ان الذين ينادونك يقينا غكسان پیغمبر چې وازونه کوي تا ته من وراء الحجرات اخو د دیوالونو نه، اکثرهم لا يعقلون زیاد د دین نه پويږي، بي وقوف دي، لا يعقل څه شي دي، دا ساروي دا جاهل دي، دا د سنوم نه خبر، اکثرهم لا يعقلون، ځکه چې الله وتعالى يعقلوي، الله وی دا نه پوهیږي. څوک پیغمبر ته وایي چې کوم خلق راغی او تا ته چغې وایي، ته کور کې ته آپلی د دیوال نه او دی تا ته چغې وایي چې یا محمد اخرج الینا، دا څوک؟ یو واقع وه، نبی علیه الصلاة والسلام یو سریه به څه ته وي، یا شل تنه یا پنځه ویشت تنه یا سل تنه یا پنځوس، دا به یو علاقې ته ولېږل چې تاسو لاړ شئ د جهاد دپاره. نو بنو نذیر یو مشهوره قبیله وه، هغې ته یو سریه ولېږله او په دې سریه باندې امیر مقرر کړ عتبه ابن حسن رضی الله عنه. کله چې دې هلته ورسېده او بنو نذیر ته پته ولګېده چې دا خو موږ پسې مؤمنان رالو، نو هغې کورونه خالي کړو او تښتېدو. کورونو کې ماشومان پاتې شو، بوډاګان پاتې شو، زنانه پاتې شوې. عتبه ولګېده او دا سوره زنانه او ماشومان چې پاتې شوي وو نو هغه ټولې هغه ته را روان کړو، را یې وسته مدینې ته، پیغمبر خولې را وست، هغې قیدیان کړو. بنو نذیر چې کله راغله کلو ته، نو واړه ماړه او ښځې مدینې وو، هغې حیران شو چې اوس څه چلو. راغله په منډه منډه باندې او یو شور او زوږ جوړ شو. نبی علیه الصلاة والسلام د غرمې په وخت کې قیلوله کوله، د اوده شوې وه، لږ غوندې آرام یې کو، او د بار نه دا چغې شوې. هغه ماشومان او زنانه چې خپل خاوندان او چارونه او چا پلاران وي، د نو هغې په جومات کې په جړا شو، یو چغه جوړه شو، شور او زوږ شو، دی چغې والي وي، یا محمد، یا محمد اخرج الینا، ته اوس راوځه زمونږ لپاره څه فیصله وکړه. دا د دین نه څه خبر، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، دا آیتونه دی وخت کې نازل شوي. هغه کسان چې پیغمبر تا ته اوازونه کوي اخوار دیوالونو نه، پیغمبر ژوندی دی، نبی علیه الصلاة والسلام صرف اوده دی، د دې باره کې قرآن وایي چې اخوار دیوال نه تا ته چغې وي او ورونه ډبوله او اوازونه یې کول چې یا محمد، یا محمد اخرج الینا، اخرج الینا. الله وی اکثرهم لا یعقلون، دا بے وقوف دی. خدا اوسوکو دا کافر وو، په دې کې مؤمنان نه وو، په دې کې مسلمانان نه وو، نو کافر خو یې بے وقوف، کافر خو د سارونه بدتر دی. نو چې د هغې دا حال شو، نو چې یو مؤمن دی او مسلمان دی او دی د دین د آدابو نه هم خبر دی، او سره د هغې نه دا بې ادبي کوي او ګستاخي کوي د پیغمبره، او هغه وخت کې خو څه کوي، د دې ځای نه د پاکستان نه ورته چغې وایي یا محمد، نو یاره چېرې ده به څه حالي، دا به عالمي نو، دا به ډېر عاقلي نو، دا به ډېر هوښیاري نو. نبی علیه الصلاة والسلام به هر حال راویښ شو او راووت. چې څنګه راووت، نو د یهودو ته یې وویل، د بنو نذیرو ته، ویله کدل ته وسړی دی شبرما وی دا شبرما پیژنې وی آو وی دا خو تاسو په دین لګنې وی آو نو وی کدی زه مقرر کوم چې تاسو دا پیسې لو کې نو تاسو به معنی هغه وی بالکل منو شبرما ته نبی له صلوات و سلام زما طرف نه تاسو اختیار دی فیصله کوو چې څه فیصله دی وکړه هغه وی زما تر دل تشتا ابن بسامه او زه به پیسې کوم زه چرم دا سه فیصله نه کوم چې زما تر یو ځای کې موجودی وی زه صحیح شو وی د دو پر اتر باندې خوشاله ابن بسامه هغه وی بالکل دا خو زمو د دنم خوخته هغه فیصله وکړه یا رسول الله دا نیم کسان آزاد کا او دا نیم د دین فدیه والا نبی صلی الله علیه و سلم هغه ته وی تاسو خوشاله په دې فیصله باندې وی مونږ په خوشاله نیم آزاد کا او دا غنیمه نه فدیه واغسته نقصان و تبیا و مرسیدو قران سوی ولو انهم صبروا او کجردی صبر کړه وی حتا تخرج الیہم تر دې پورې پیغمبر چې تراوته ویل دی طرف ته پخپل خو خبانی آرام دې کړه وی خوب دې کړه او پخپل خو خبانی دی چې غی سورې نه والی احترام کړه وی د ادب نه خو نو خبر خو کچره دا سه کړه وی لکان خیر اللهم مدا بغور ور دی د پاره د غوروالی سمانه ده نبی علیہ السلام بطول ماب کرده خو چون که تا خو بیده باو کنه نبی علیہ السلام دا آرام پا وقت که داغی خو طول عمر مصروفو شپی او دروازه یو پل کسان لیگاو بل پل کسان لیگاو پا خپل امزا او دا فیصلی که و دا خلقو پا میاس کی قرآن خی خلقو تا نصر تعلیم وخو صد درس وخو صد جهاد وخو صد مجاهدین و تیارول وخو نو دا لگ وقت آرام و غیتن پیغمبر پر نفودو هغه د داود علیه السلام د وخه خبره ده د عبادت لپاره یو ورځ وره فیصلو لپاره بل ورځ نو دا غی د بی ادبی د وجې نه نیم ماف شو او دا غنی مو نفیدیه واغسته دا ټول به ماف کړی وي خو که ښه په آرام باندې دي لږ په تسلی سره ناست و چې پیغمبر آرام وکړي او بیا روځي د کوره نو لکانه خیر اللهم قرآن وي دا وردی لپاره ډېره غوره وه والله غفور الرحیم بهرحال اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان خطائی خورا دی یا ایوہ الذین آمنو درے مدب دادے تحقیق پا امورو کی چھے تاسو یو کار کوئے نو اگی کی تحقیق لک کوئے اسے نچے بغیر دا تحقیق نور شے یا دا شپی او یا دا روزی دے او سڑی پا خبر بانی یقینو کے او دا تاسو تا پتہ نلگی چھے دا سڑی رشتی نے دے او کنا معلوماتو نکے او ورشے نو دیر لوے نقصان بدنوشی پدې خپل کار باندې مسباله پیمانه د دې وجنه الله قانون کې خود یا ایها الذین آمنو ایمان ولو ان جاکم فاسقون کچره راشي تاسو ته یو نه خبر سره بنا بین په یو خبر باندې راشي تاسو خبر نه دی یو خبر تاسو ته وک فتبینوا تاسو لټونه کوي تحقیق کوي ولی ان تصیبوا قوما خشیتا ان تصیبوا قوما مخافتا ان تصیبوا قوما یا اللہ تصیبوا قوما دا دی یرینا چی او نرسے یو قوم تا بجہالت پنا خبرے فتصبحو و بیاو گردے علاما فعلتم نادمین پاغسبان چی تاسو کے خپیمانا یو مشہور واقعہ راجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا بنی المصطلق یو قبیلہ و مشہور قبیلہ و تا دی سردار چې دا غنو مو حارس اگر هغه له نبی صلی الله علیه و سلم سره ناس کله چې دی سره یګړه شی و په یو بل واقعې نو د دې دا زنانې ټولې وینځي کړې وي او چې کوم الکانو هغه په کې غلامان کړیو نو په دې زنانو کې د دې سردار لور و چې دا غینوم جویریو رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه و سلم په بیبیانو کې دی راغی او هغه وخت کې لا د ایمان نه دی راوړی نبی علیه صلات و سلام ته وی د حارث لور به زه خو د بن المصطلق قبیلې سردار یم خو زما لور به وینځی نبی علیه صلات و سلام ورته وی وینځه به نه پیغمبر آزاده کړه او بیا ورسره نکاح وکړه خبره ختم شو هغه د پیغمبر په نکاح کې ورته لور وه دی د بن المصطلق سردار و امیر و مشر دته نبی علیه صلات و سلام وی ته کله لاړ شي نو خپل قوم به راوبلی د الله توحید بو تړوان دي کې کدی ایمان راوړو نو بیا پاغي باندې منز فرض دي زکات فرض دي د احکام نو خبر کی دا غي قوم نو بیا زکات راجم کی ز قاصد در لیگم اغله باغه زکات ورکی هغه وی بالکل اغه لاړو او قوم ته اسلام پیش کو قوم خبرو منله اغي دعوت قبول کو مسلمانان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه دغه په ایمان باندې ډیر خوشاله شو منزونه شروع شو بانګونه شروع شو هغه حارس لګي د ټول قوم نه زکات راجمع کو او روز مقرر وجه په دې وخت باندې پیغمبر قاصد را لیږي هغه په استقبال کې ولر دي خوشاله دي چې نن د پیغمبر قاصد را روان دي عامل لا روان دي د زکاتونو مونږ غله ورکو ټول خوشاله دي نو هر مفسر دا وجه تاسو ګوره هر مفسر تقریبا الا ماشاء الله یو دوه پکې نه نو ټول مفسرین وی دا سوکو وی د دنم ولیدو او د دو د پلار نوم عقبه ولید ابن عقبه وی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیکم چې څنګه یو لیږه نو وی د دی ولید د دغه بن المستلق سره مخ کې سو ربګری غونته و دښمنی و د چې وکړه دا ټول خلق راوته رین دی ویری چې دا خو جو ما پسې راوته دي اسنه چې ورشم ما ګاندې کی دې لړو تختې واپس راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله خلق مرتد شوی واپس او زکات نه انکار وکړو نبی علیہ السلام ډیر غصه شو وی دا خو عجیب کار شو ما سره یو وعده کړی و اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګی دا خالد رضی الله تعالی عنہ ته وی خالد بی هو وی لخر تیار کړه سره او وی لاشه بدل مستلق ته داغي حال لاول معلوم کا وته وی یو خبر اور زما ور تلوار باندې کې خپ آرام سرا معلوماتو کا بانگ سو کوئی منس کی گی کب بانگ ویلی شی او منس کی گی نو ورے اسنے چالے گزار ور کی خالد رضی اللہ تعالی عنہ چی سنگ لانو نو دشپی جاسوسانو لے گلو وی تاسو لار شے معلوماتو کے اگی چی لانو نو واپس رالو خالد تیوی وی امیر آخو ٹول خو منس کی او بانگو نو ویلی شو صحیح مسلمانان دی ویدا چا ویلی دا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا سوال لاڑا و قوم ډیر خوشحاله شو حارس و مداغت طول خلق او چې څه زکا دا غیر آوڑا و قصه و توقع و منگا خوب استقبال کی ولاړ و سڑی تا منز که سڑی چا آغا پلانی زیل راغی واپس لاړو منگا اس پا دا غب پوانو شو چیارا دا اللہ را طرف نا چی تا صحو کم راغلی دا اللہ خرپ شوی دا اللہ پیغمبر او نعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسوله مو خوب نا غوارو دا اللہ نا دا غد غسین او دا غد پیغمبر دا غسین مو خود خپل خبر نه واپس شوی نه یو قران مو یی ایمان والا وینجا اکم فاسق بنبا ان فتبینوا کچری تاسو ته یو فاسق یو خبر راوړو نو تاسو لټونه کاوه اوس ته مفسرینو په دې ځای کې یو سوال جوړ شو چې دا سړی سوکو دا خو ولید ابن عقبه او ولید ابن عقبه تاسو پیژنې دا سوکو دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ ناسکر ور نمور یو دا خو مشهور صحابی وس دا یو د مفسرین و تحقیق ک روایات تا گوری نقل تا گوری د مفسرین و خبر تا گوری وی دا ولید نو پدی باندې باز خلق ډیر زیات خوشاله شو گوری وی صحابی ته فاسق وې او سوکته د عثمان رضی الله عنه ورور دی او قران و ته فاسق وې سوک په خوشاليږي روافس په خوشاليږي شیعگان په خوشاليږي چې اگر صحابه دشمنان دي وی قران کې و ته فاسق وې لہذا پس صحابہ کی داسی وچی غفا سقان ایتا مقامل اوشو زمونگا شیخ باوی وی تاسو لگوان تا دلتا تاریخ مراواله وی دا ولید ابن عقبہ پا دی وقت کی دا سورو لوی سڑے وزوانو کچری دا خبر دا مفسرین و صحیحی چی مراد دا دین ولید ابن عقبہ دی نوی ولید ابن عقبہ وی چیزا پا دی وقت کی معشوم ما و پلار را لسر خریل و دا پلار سر راغل و مر پیغمبر خواله وی پیغمبر د دنه عامل جوړ کته ورشه د غینه زکات راوړه وام د کم دی وی ډب د کم دی خيچي تفسیر تا تفسیر دی په دې کې هر سره غلي انسانانو او د انسانانو غلطي کیږي علامه شیربینی یو مشهور عالم در مصر او دا یو تفسیر لیکل دی دا غینوم د سراج المنیر دا یو دویم یو تفسیر د خازن اکثر یو طرف ته مداری کینو بل طرف ته د پاسه خازنی د پینډه شیخ په مونږ ته وی تفسیر د خازن وی دې چې څنګه تفسیر کې نه داسې تفسیر بل څوک نشي کولای خو کله دې قصې وروړي وی چې کله قصې شروع کړي دا ټول درو وي قصو ته به ورګ نګري خو تفسیر چې کوي وی دا هر مفسر نه خاصه تفسیر کوي د قران هغه ویلي دی وی دا آیات عام دي مراد د دین خاص سړی نه دی، کته وی چې مراد د دین ولید دی. ټیک ته دغه واقعا خوا کې د دې واقعا د وجه نه به د آیات نازل شوی دا یو، او زمونږ شیخ هم دا وی چې مراد د دین سره فاسقون یو ناخبره سړی راغی او خبرې تاسو ته وکړو، دا نه چې ګنی خاص مراد ته نه ته ولید والی ولید ډوونه. په روایت تو مسلم رضی الله تعالی عنها کې هغه وی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بن المستلق ته یو سړی ولیږه رجل هغه نوم یاد واغستنه دی، په دغه روایت کې د ولید نوم نشته. نو خامخا حضور په دې باندې سره لګی چې دا ولید او صحابي او ور فاسق وته وی. به هر حال دا دوا تفسیرونه لري چې هغه وی د آیات مطلب عام دی، هر څوک چې وی الله یو خاص خبره نه کوي، یو قانون ذکر کوي دې ته کلیه وی. اوس مطلب دا شي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاکم فاسقون بنبئن، کچره راشی تاسو ته یو نه خبر سره په یو خبر سره فاسق نه دی خبر، فاسق جاهل دی د اس نه دی خبر، څه مطلب په دې واقعیا کې هغه جاهل دی. لکه کاډو مونږ وایو چې دا ولید ابن اخبشی، نو هغه ګمان وکړو خیال یې وکړو انسان له خطا شته، دا د هغه خپل یو اجتهاد وکنه چې هغه وکړه ته چېرته دا خلق جومات را جمع شوی دی، اوس که په داسې وخت کې دی خطا شه نو هم د ده نه ته کافر خو مه جوړوه، ځان هغه دې وړو، خو د دې مقصد دا نه شو، هغه خپل خیال وکړو لهذا په خپل خیال کې هغه غلط شو. ان جاکم فاسقون بنبئن، که چېرې راشي تاسو ته یو نا خبره په یو خبر سره فتبینو، تحقیق کوی ان تصیبو قوما، چې ونرسې تاسو یو قوم ته بجهالت په ناپوهۍ سره، فتصبحوا او بیا وګرځي علی ما فعلتم نادمین، په هغه څه باندې چې کوی تاسو پیمانه. نبی علیه الصلاة والسلام موجود و، د هغه په وجود کې داسې کارونه کېده، نبی علیه الصلاة والسلام خالد ته په دې وجه باندې وایي چې ته لږه غونتې گزاره کوه، تحقیق وکړه، د هغې نه وروسته بیا ماته خبر راکړه چې څه کوې، نو د تحقیق نه وروسته به کوې. د دې وجه نه حدیث ته انس رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائے چی التثبت من اللہ، یو خبر کی تحقیق کولو او لغونتا او سلا کولو دا دا اللہ را طرف نہ دے، والعجلۃ من الشیطان، او چکل تلوارو کی اس کا خالد تو ارغلے وے او والے وے سوک بے وجلے وے سوک بے قیدیان کڑے وے بچانا بے غلامان جوڑ کڑے وے بچانا بے وینز جوڑے کڑے وے او مسلمانان. نو پیغمبر وی العجلۃ من الشیطان، دا تلوار کول نه دی، دا کار د شیطان دی، دا درې مدب دی چې په ټول امور کې تاسو تحقیق کوی. ان الذين يقينون غكسان يغضون اصواتهم، چې کته کوي خپل اوازونه عند رسول الله، دا الله د رسول خوا، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم، دا غكسان خالص کړی دی الله زړه ردی، یا فراخ کلی دی اللہ زرون ردی لتقوی پریزگاری تا، لهم مغفرتن دی دی پار بخن دا و اجر عظیم او اجر لوی. ان اللذین آیونا دونکا، یقیننا غکسان چه وازن کیتا تا من وراء الحجرات، آخوار دی والننا، اکثرهم لا یاقلون، زیاد تدینا نپویگی، ولو انهم صبرو، او کچر دی صبر کرده وی، حتى تخرج اليهم تردي چتراوت وديتا لكان خير اللهم ندا بغور وردي دپارا، والله غفور رحيم، الله بخشش كون کي او رحم كون کي. يا ايها الذين امنوا ايمان ولو ان جاءكم فاسق بنبئ، کچر راشي تاسو تا يو نا خبر به يو خبر سرا فتبينوا، تاسو تحقيق کوي ان تصيبوا قوما، د دې وجنا چې ونر سیتا سو یو قوم ته بجهالت پنا پوه سرا پنا خبره سرا، فتصبحوا او ګرځي بیا علی ما فعلتم نادمین، پاغه سبانه چې تاسو کې خ پیمانه.